NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Een man van 20 uit Breda zit vast vanwege de dood van zijn zoontje van 7 weken. Het jongetje overleed eind maart in een ziekenhuis in Rotterdam. Omdat de politie het niet vertrouwde, werd er een groot onderzoek ingesteld. Vandaag is de man voorgeleid aan de rechtercommissaris en die bepaalde dat hij zeker 2 weken langer blijft vastzitten. In Spanje was het in april nog nooit zo warm als de afgelopen maand. De temperatuur lag 3 graden boven gemiddeld. Vooral eind april was het extreem heet, met op veel plekken meer dan 35 graden. De hoge temperaturen zijn volgens wetenschappers het gevolg van de klimaatverandering. In de bezette Oekraïnse stad Mariupol is het Russische leger begonnen met het mobiliseren van burgers. De stad is grotendeels verwoest. Veel oorspronkelijke bewoners zijn na de inname vertrokken. En RTL stopt met Alles is Muziek, de show die vorige maand werd gelanceerd op de zaterdagavond van RTL 4. Aanleiding voor het besluit zijn de teleurstellende kijkcijfers. De eerste aflevering op 8 april trok een kleine 570.000 kijkers. De week daarna was dat nog maar de helft. Het programma werd daarop nog ingekort, maar dat mocht niet baten. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby, het programma over het spel en de knikkers in politiek Den Haag. Wordt het groeien of toch krimpen? Dat is de grote vraag waar Schiphol al geruime tijd mee worstelt. Al maandenlang vliegen het kabinet en luchtvaartmaatschappijen elkaar in de haren over de toekomst van de luchthaven, die vroeger stevast werd bestempeld als onze nationale trots. Want juridisch getouwtrek zal het toekomstperspectief van Schiphol onder druk gezet hebben. Waar het kabinet een aantal vliegbewegingen wil terugbrengen om verdere geluidshinder te verminderen, claimt de luchtvaartsector met schonere vliegtuigen minder geluid en CO2-uitstoot te kunnen realiseren. En alsof dat nog niet genoeg is, is Schiphol ook nog altijd een afwachting van de natuurvergunning. Al 8 jaar overigens. En het ligt er in Lelystad ook nog een luchthaven klaar. Zo goed als nieuw, maar ja, geen vliegtuigen nog die er landen of opstijgen. Dit en vele andere zaken gaan we bespreken met de topman van reisorganisatie TUI Nederland en voorzitter van de ANVR, de Algemene Nederlands Vereniging van Reisondernemingen, Arjen Kers. Naast hem zit CDA-kamerlid Harmen Krul. Die is kerstvers Kamerlid en die heeft dit hele hete dossier zomaar in schoot geworpen gekregen. Kijk wat hij ervan vindt zo direct. En ook tot ons groot plezier is aangeschoven hier luchtvaartverslaggever van NH Nieuws, oftewel Doron Sayed. U kunt ook meepraten, gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Ja, we beginnen maar even met onze kerstverse aanwinst. Harmen Krul, amper 3 maanden actief als Kamerlid. In een vorig leven, wat dus niet zo heel lang geleden was, was hij officier op een marineschip. Ja, dat klopt. Dat is wel een aardig. Dan kom je in de Kamer en dan meteen dit dossier krijgen. Ja, ja, meteen dit dossier, mobiliteit. Corvée of uw grote droom in vervulling? Nee, absoluut geen corvée. En ik moet wel zeggen, dat werd ook in de intro even gezegd, een heet dossier wat ontzettend gepolitiseerd is. Ja. Ik doe alle modaliteiten, dus ook het openbaar vervoer, wegen, scheepvaart. Maar mijn debuut bij de commissie Luchtvaart, moet ik wel zeggen, dat was ook de meest politieke, absoluut. Goed, en wat dat met zich meebrengt voor u en vooral voor het dossier gaan we direct van u horen. Arjen Kers, ik ben zelf net terug van een vakantie uit Portugal. Maar de meeste luisteraars zitten maar met 1 vraag. Kunnen ze van de zomer rustig op vakantie zonder lange rijen te komen, geannuleerde vluchten, et cetera? En dan is uw antwoord... Ja, zeker. Daar gaan we allemaal vanuit. We hebben in mijn vakantie, denk ik, een uitstekend voorbeeld gezien van de samenwerking tussen Schiphol, luchtvaart, afhandelaren, dus alle betrokkenen. En we gaan ook daar naartoe werken dat we voor de zomer ook met een gerust hart op Schiphol kunnen starten van een mooie vakantie. Doris Sayed, de grote vraag die wij aan het begin al even meteen stelden is: de sector zelf zegt, geef ons nou de kans. Wij kunnen met nieuwe, schonere vliegtuigen maken wij minder lawaai en minder uitstoot. Is het realiseerbaar dat ze het zonder krimp inderdaad kan? Nou ja, misschien wel. Als het zo lang duurt zoals het nu gaat. Hè, dus steeds uitstel van die krimp. Want die krimp zou eind dit jaar ingevoerd worden. November 2023 zou het teruggaan naar 440.000 vluchten per jaar van 500.000. Nou, dat wordt al volgend jaar. En volgens mij wil Harbers, de minister van Infrastructuur, ja, over een aantal jaar, over 4, 5 jaar al kijken of het in plaats van een maximum aantal naar een maximum aantal geluidsgrens komt. Hè? Geluidsgrens, een uitstootgrens. Wat ik meteen heel gek is, want we hebben voornamelijk een discussie in heel Nederland, of het nou over Tata Steel of over de boeren gaat het over uitstoot. Maar hier ineens is de indicator geluid. Ja, want daar schort het aan bij Schiphol al jarenlang. Die geluidsgrenzen die niet goed bepaald zijn, dat ze eigenlijk een soort wetteloos zijn. Hè. Het is niet wettelijk geregeld op de luchthaven. En dat is nu onhoudbaar geworden, vindt Harbers. En daarom heeft hij gezegd, nou ja, het kan niet zo langer. We gaan terug naar 440.000 vliegbewegingen. En dan moet je even die geitenpaadjes vergeten. We hebben die rechtszaak van een paar weken geleden. Dus ze wilden eerst naar 460.000, maar dat mag niet. We gaan zo direct uitgebreid over doorpraten. Eerst aangeschoven, tot zich ook grote plezier. Jip van den Berg, de politiek redacteur van dienst. En neemt ons mee in het nieuws wat komen gaat. Zeker. Goedenavond, Martijn. Ja, het meireces zit erop 2 weken. Meireces. Morgen officieel zit het erop. Dan wordt er dus ook weer gedebatteerd deze week in de Kamer. Een korte blik op die Kameragenda leert ons dat er woensdag weer een stikstofdebat op de planning staat. Niet zomaar één, want het is een hervatting van een debat wat al plaats heeft gevonden. Eerste termijn van de kant van de Kamer, die heeft al plaatsgevonden net voor het reces. Die is toen opgeschort, omdat het allemaal te lang duurde. Er werden zoveel amendementen en vragen in gebracht dat er werd besloten om het debat op te schorten en pas na het reces verder te voeren. Nou, dat gaat dus woensdag gebeuren. Er liggen meer dan 100 vragen maar liefst en 25 amendementen klaar voor stikstofminister Van der Wal, die daar morgen dus op gaat reageren. En dat debat dat gaat over het transitiefonds. Enorme pot geld met een slordige 24,3 miljard euro maar liefst, die beschikbaar is voor natuur en landbouw. Hoofdzakelijk natuurlijk bedoeld om die grote uitstoters van stikstof uit te kopen. Piekbelasters, de boeren. En ook wel om het verduurzamen van boerenbedrijven te realiseren. Inmiddels weten we ook dat Brussel akkoord is met die uitkoopregeling. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, het kabinet kan eindelijk aan de slag. Maar ja, de wet waarmee het transitiefonds gerealiseerd kan worden, die duidt nog wel op wat tegenstand, met name van PvdA GroenLinks. Ook nog wat andere partijen, maar PvdA GroenLinks is natuurlijk belangrijk, want ja, die kunnen in de Eerste Kamer voor de steun zorgen. Nou, ik belde even voor de uitzending met GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet. En ik vroeg haar wat zij woensdag van de minister verwacht. Ja, er zijn allerlei wijzigingsvoorstellen gedaan door de Kamerleden die aan het debat hebben meegedaan. Dat heeft GroenLinks ook gedaan samen met de Partij van de Arbeid en Partij voor de Dieren. Want wij vinden de wet die het geld moet regelen voor de transitie van de landbouw nu absoluut nog niet goed genoeg. En wij zijn benieuwd of onze wijzigingsvoorstellen steun krijgen van de minister. We hebben wel vanmiddag een brief gekregen van de minister waarin ze schrijft dat ze geen steun wil gaan geven aan deze wijzigingsvoorstellen. Dus dat is interessant, want uiteindelijk zal de wet ook een meerderheid moeten halen in de Eerste Kamer. En daar is nu geen meerderheid voor. Ze heeft ook de wijzigingsvoorstellen van de BBB, die in de Eerste Kamer in principe ook voor een meerderheid kan zorgen, ook afgewezen. Dus het lijkt erop alsof het kabinet in blinde vaart afrijdt op een muur. Ja, overigens is dat geld wat beschikbaar moet zijn voor het uitkopen van die boeren al wel geregeld in die voorjaarsnota. Dus daar is dat transitiefonds dan weer niet meteen voor nodig. Ik vroeg Laura Bromet ook nog even op welke punten die wet voor dat transitiefonds volgens PvdA GroenLinks echt concreet verbeterd moet worden. We vinden de wet nu een blanco cheque en we willen dat die veel gerichter wordt, zodat die daadwerkelijk gaat bijdragen aan de transitie van de landbouw en niet een soort schijntransitie gaat plaatsvinden waarin bijvoorbeeld één aspect, bijvoorbeeld stikstofreductie, plaatsvindt, maar klimaat en water vergeten worden. Ja, aan tafel zit de CDA-Kamerlid Harmen Krul. Schiphol heeft op grote schalige wijze, ik wou niet zeggen schandalige wijze, maar op grote schaal moet ik zeggen, hebben ze boeren uitgekocht. Ja. En de ruimte die ze daarvoor krijgen is die stikstofruimte. En die ruimte heeft Schiphol nodig, want ze zitten met een natuurvergunning die ze al jaren niet hebben, waardoor ze eigenlijk illegaal, even formeel gezien, illegaal opereren. Heel de Kamer sprak daar eigenlijk zijn verontwaardiging over uit. Maar ja, je zou kunnen zeggen, de verontwaardiging was daar, maar het was wel het klusje geklaard en Schiphol heeft precies wat ze willen. Ja, klopt. En toch vind dan ik zit je dan met je verontwaardiging als kerstverskamerlid? Ja, nee, inderdaad, verontwaardiging. Kijk, het kan niet zo zijn dat het opkopen van die stikstofrechten een soort wilde westen wordt. Dat je degene met de diepste zakken, die kan dan de meeste ruimte opkopen. Dat is niet rechtvaardig. Ja, u zegt het kan niet zo zijn, maar het is juist gebeurd. Inderdaad, we hebben 2 jaar geleden alweer heeft het Kamerlid Dirk Boswijk gepleit voor een stikstofbank. Dat je dus als er ruimte vrijkomt via een bank met toezicht vanuit de overheid kan kijken, waar kan je het rechtvaardig geven? Nou, daar is door de minister Van der Wal gewoon veel te lang niks mee gedaan. Ze heeft nu aangegeven dat het wel gaat gebeuren. Te laat. Er zijn inderdaad, Schiphol heeft die boeren uitgekocht. De Kamer heeft unaniem gezegd, dat kan niet zo zijn, dat kan niet gebeuren. Ja, we wachten even af wat nu uiteindelijk door de minister... Maar als ik uw lijn van redeneren volg, dan zou je eigenlijk moeten zeggen, de vrijgekomen stikstof door het uitkopen van die boeren mag niet aan Schiphol besteed worden, maar moet naar die bank die u wil. Nou, dat is inderdaad waar het CDA voor staat. Het is echt moreel niet uit te leggen dat je dus die stikstofruimte gaat verdelen onder de hoogste bieders. En dus de organisaties met de diepste zakken. Dat is denk ik niet hoe het zou moeten zijn. Dat moet op een rechtvaardige manier. Het had eigenlijk meteen al naar zo'n stikstofbank gemoeten. Maar dan moeten we even helder zijn. Dus als via deze manier, die u dus als Kamer veroordeelt, Schiphol gaat voldoen aan zijn natuurwet, dan zegt u, daar gaat de streep doorheen als het aan ons ligt. Nou ja, op die manier vinden wij dat niet eerlijk. Op het moment dat je een vergunning aanvraagt en je voldoet aan alle eisen, dan krijg je die vergunning. Maar de Kamer heeft in ieder geval die eisen uitgesproken. Die halen ze omdat ze op die manier die boeren uitgekocht hebben. Maar er is nog steeds geen natuurvergunning. Ja. Die is er nog niet. De Kamer heeft een uitspraak gedaan van, nou, daar staan wij in ieder geval niet achter. En er ligt nu een aanvraag voor een natuurvergunning die er nog steeds niet is. Nee. Minister Adema van Landbouw die noemde het onmenselijk. Maar Harbers heeft de Tweede Kamer al uitgelegd van, ja, we gaan er niet over. Dat is het malle. Hier gaan ze dan weer niet over, de politiek. Over andere zaken zoals krimp wel. Maar Harbers zegt, ja, kan niks aan doen. Het is een bedrijf. We kunnen dat niet verbieden. We kunnen een ander bedrijf ook niet dit soort zaken verbieden. Dus ze kunnen op hun kop staan in de Tweede Kamer met z'n 150. Want ze waren er allemaal tegen. Gaat toch gebeuren, denk ik. Arjen Kers, dit is wel pikant dit, hè? Nou ja, pikant, omdat het al zo lang duurt en dat zo lang op de tafel ligt. Ik denk dat heel veel mensen dat trouwens ook niet wisten. Hè. Deze discussie is omhoog gekomen, naar aanleiding van de discussie die we op het moment hebben rondom krimp. Dat er een aantal, wat je zegt, natuurvergunningen niet op orde waren. Maar laten we er naartoe werken, want dit heeft op dit moment wel een negatieve impact. Ja, die hele discussie. Dus aan de ene kant begrijp ik wat collega's zeggen. Maar als het een negatieve impact heeft, voelt u zich daar dan ook als sector verantwoordelijk voor? Want doordat jullie op die manier de boeren uitgekocht hebben... Nou, wij hebben de boeren niet uitgekocht. Nee, maar goed. Schiphol heeft dat natuurlijk gedaan, ook waar u profijt van heeft. Nou ja, nog niet. Daar zullen ze eerst de natuurvergunning voor goedgekeurd moeten krijgen. En dan kunnen we opnieuw, laten we zeggen, het hele dossier opnieuw gaan herbekijken hoe we dat in de toekomst dan aan gaan pakken. Kijk, je hebt het over krimp gehad, hè? En dat ligt nu op tafel. En daar verwachten we ook dat de overheid met ons, met de sector, laten we zeggen, in gesprek gaat hoe we dat op een juiste manier kunnen verantwoorden. Ik parkeer hem even daar en juist op dat punt ga ik zo direct met u verder praten. Eerst terug naar Jip. Ja, want overigens ook trouwens vandaag op de achtergrond wordt nog steeds onderhandeld over het landbouwakkoord. Daar wordt ergens halverwege mei nieuw uitsluitsel over verwacht. Vandaag meldt het ministerie dat na het gesprek vandaag in ieder geval volgende week meer duidelijkheid verwacht wordt over dat landbouwakkoord. LTO reageerde ook vandaag. Die zijn niet akkoord gegaan met de conceptversie, de concepttekst, melden zij. Volgens de organisatie heeft het akkoord nog forse bijsturing nodig. Zo zeiden zij. Nog even kort wat er dan verder deze week op de Kameragenda staat. Woensdag ook nog een commissiedebat over asiel en migratie. Daar zullen we natuurlijk ook nog veel over horen deze maand. Andere hoofdpijndossier voor dit kabinet. Dat wordt spannend de komende maanden. Of we opnieuw mensen in Ter Apel gaan zien in het gras voor de deur van het aanmeldcentrum. Laten we hopen van niet. Maar die spreidingswet, daar zit weer vertraging op. Lazen we vanochtend in Trouw onder meer. Die hadden daar een verhaal over. Dat eigenlijk pas na 1 juni over die spreidingswet gedebatteerd kan gaan worden. Omdat er ook nog een technische briefing komt komende maand. Met onder meer de Raad van State. Die hun kritiek op het wetsvoorstel nog komen toelichten. Dus ook daar zit weer vertraging in. Nou ja, worden spannende maanden wat betreft asiel en migratie. Tot slot, we blijven nog even in Den Haag, maar dan hemelsbreed een paar honderd meter verderop van het Tweede Kamergebouw. Want donderdag dan staat er in de gemeenteraad van Hofstad een eigenlijk toch wel zeer spannend debat gepland over de betekenis van de vrijspraak van Richard de Mos voor het stadsbestuur daar. Op tafel ligt in ieder geval de vraag of Hart voor Den Haag alsnog de kans moet krijgen om opgenomen te worden in het stadsbestuur. Nou, als het aan de Mos zelf ligt, schuift zijn partij aan bij de huidige coalitie, maar de situatie daar is nogal complex. Zo weten we inmiddels natuurlijk ook dat het OM heeft besloten om voorlopig hoger beroep in te stellen tegen de vrijspraak van 2 weken geleden. En over deze complexe situatie praat ik nu even verder met Lot van Bree, de politiek verslaggever van Omroep West. Goedenavond, mevrouw van Bree. Goedenavond. Hallo, fijn dat u bij ons bent. Ik las ergens een beetje dat ze natuurlijk, je zou zeggen, zo'n meivakantie is ideaal om eens even informeel contact te leggen en eens kijken wat het draagvlak is. Dat schijnt maar mondjesmaat gebeurd te zijn. En dan is zo'n maandagavond vaak de belangrijke avond, hè? Dan zijn de fractievergaderingen op het stadhuis. Ja, is het ook de avond waar misschien wel beslist gaat worden of er echt misschien plaats gemaakt gaat worden voor Hart voor Den Haag? Nou, het is ook niet zo dat de afgelopen 2 weken het meireces niks gebeurd is. Er is op de achtergrond veel geappt, gemaild, onderling. Er was alleen tot nu toe, omdat veel politici, veel partijleiders ook in het buitenland waren op vakantie, waren ze nog niet bij elkaar gekomen. En dat gaat inderdaad deze week gebeuren. Vandaag zijn er ook gesprekken gevoerd met partijen samen met Hart voor Den Haag. Coalitiepartijen onderling hebben gesprekken gevoerd of gaan gesprekken voeren nog deze week, allemaal in aanloop naar die donderdag. Ja, dus er is wel overleg geweest. Ik heb alleen niet de indruk dat er al echt een antwoord is op de vraag hoe moet het nu verder met de coalitie? Moet Hart voor Den Haag echt aansluiten? Op welke voorwaarden dan? Gaat dat echt gebeuren? Is het realistisch dat Richard de Mos gewoon echt aanschuift bij deze coalitie? Er zijn nog heel veel vragen waar nog geen antwoord op is. Maar wat zijn de belangrijkste vragen? Want Richard de Mos heeft meerdere keren aangegeven, ik wil eigenlijk gewoon aanschuiven zonder dat iemand plaats hoeft te maken. Dus ik wil gewoon met mijn club, en ik heb volgens mij begrepen dat je dan een aantal extra wethouders kan installeren, maar je komt er net 1 tekort, geloof ik. Hè? Er moet iemand plaats maken. Nou, als je met z'n 10 wethouder wil zijn, dan kan je met z'n 10 wethouder zijn. Deeltijd kan ook, bijvoorbeeld. Maar het grote probleem is, er ligt al een coalitieakkoord. En dat is niet het coalitieakkoord waar de handtekening van Hart voor Den Haag onder staat. Daar staan 5 andere handtekeningen onder. Dat is in september gepresenteerd. Dit akkoord, na een half jaar onderhandelen, een formatie die een half jaar heeft geduurd, dus echt heel erg lang, uiteindelijk hebben de 5 partijen, dat is VVD, D66, GroenLinks, PvdA en CDA, gezegd van nou, dit is ons akkoord, daar zijn we trots op. Ja, Hart voor Den Haag, zal zeker wat ook in de melk te brokkelen willen hebben. Of er moet wat af, of er moet wat bij. Ja, en dat gaat niet zomaar. Dus dat is het voornaamste probleem wat dan nu op tafel ligt op het moment dat de Mos gewoon aanschuift bij de huidige coalitie. Wat moet dat coalitieakkoord opengebroken worden? Wat moet eruit, wat moet erbij? Ja. En wat vinden de andere partijen daarvan? Maar wat is de basishouding die jij bespeurt? Ik begreep van de VVD dat die voor openstaan. Ik zag alleen bij GroenLinks dat die wel op zijn minst huiverig waren. Laat ik het zo benoemen. Ja, nee, het heeft ook gewoon wel met inhoud te maken. Kijk, VVD die heeft de afgelopen formatie gezegd, wij willen eigenlijk graag verder met Hart voor Den Haag. Alleen, daar was geen meerderheid te vinden, omdat andere partijen zeiden, wij willen niet met Hart voor Den Haag, zolang die rechtszaak nog loopt. Zolang er nog geen uitspraak ligt. Nou, op een gegeven moment lag er een uitspraak. 2 weken geleden, afgelopen donderdag werd bekend dat er toch hoger beroep aangetekend wordt, zij het voorlopig. Maar goed, dat was weer een andere kwestie die opgeworpen werd. De vraag, VVD wil wel, maar de handtekening van de VVD staat ook onder het huidige coalitieakkoord. Daar gewoon een streep doorheen zetten, ja, dat is ook niet echt, komt niet betrouwbaar over. Ja, en de linksere partijen, GroenLinks, PvdA, ja, die zien het ook op inhoudelijke gronden niet zo zitten met Hart voor Den Haag. Dus dat is wat deze partijen betreft een probleem. Nou zie je natuurlijk wel voor je dat als je hem natuurlijk nu niet erbij zet met Hart voor Den Haag, dan kan je natuurlijk wel helemaal raden wat er gebeurt bij de volgende verkiezingen. En daar zullen natuurlijk zeker die rechtse partijen al helemaal huiverig voor zijn. Precies, en dat is waar ook de VVD enorm mee in zijn maag zit. Gaan wij nu onze handtekening af onder dit akkoord halen? Het idee dat het misschien een onbetrouwbare partner is. Ook misschien ongeloofwaardig. Hè? Je was eerst heel erg blij met het huidige akkoord. Ja, en nu een paar maanden later dan wordt er al een streep doorheen gezet. Wat krijg je er dan voor terug? Hè? Dat is dan ook nog maar de vraag. Maar goed, de andere kant is, gaan ze niet verder met Hart voor Den Haag, ja, dan is 2026, dan zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen misschien wel een groot probleem voor inderdaad met name de rechtsere partijen. Ja. En worden ze uiteindelijk echt volledig overvleugeld door Hart voor Den Haag? Nou, is natuurlijk helemaal delicaat dat het Openbaar Ministerie heeft besloten in hoger beroep te gaan. Ze zeggen zelf dat doen we om extra bedenktijd te realiseren. We konden niet anders, omdat die deadline in het vizier kwam. Wordt dat argument nu ook gebruikt door die partijen die eigenlijk niet willen? Van ja, we kunnen niet met een partij in een college waar nog steeds niet een einduitspraak is? Nou ja, ik kan me zo voorstellen dat partijen die het inderdaad niet zo zien zitten, dat wel politiek gaan inzetten. Ja. Hart voor Den Haag zelf heeft dat al geroepen. Hè. Partijen die gaan dat vast inzetten. Ja, het probleem nu gelijk alweer is dat ze dat wellicht doen, maar wellicht willen ze ook echt niet op inhoudelijke gronden verder met Hart voor Den Haag. Maar de suggestie wordt dan gedaan, jullie doen het alleen maar op politieke gronden. En dat is eigenlijk het probleem waar de afgelopen 3,5 jaar Den Haag al mee zit. Is dat die rechtszaak en de slepende rechtszaak, waar maar geen eind aan komt, waar maar geen streep onder gezet wordt, zorgt gewoon voor polarisatie, zorgt voor wantrouwen onderling. En ja, het feit dat het Openbaar Ministerie nu heeft gezegd van wij willen nog extra bedenktijd, we weten nog niet zeker of we in hoger beroep gaan, we moeten het vonnis nog bestuderen, ja, zorgt er weer voor dat dat wantrouwen onderling groter wordt. We gaan het afwachten. Ik dank in ieder geval Lot van Bree van Omroep West. Dank voor jouw bijdrage. En ik dank ook natuurlijk Jip van den Berg, onze politiek verslaggever. En zoals gezegd is het thema van deze uitzending Schiphol. Kan het groeien? Moet het stabiliseren? Of is er krimp noodzakelijk? En op al die vragen is natuurlijk elke keer de vervolgvraag, hoe dan? Die vraag leggen wij voor, en dat hebben we al een beetje gedaan, maar dat gaan we nog veel meer doen, aan Arjen Kars. Arjen Kars, hij is de topman van reisorganisatie TUI en voorzitter van de ANVR, dat is de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen. Naast hem zitten onder andere Tweede Kamerlid Harmen Krul en ook is hier luchtvaartverslaggever NH Nieuws Doron Sayed. Meneer Kars, even als je nou... Die milieuvergunning eigenlijk. Hoe bent u daar eigenlijk bij betrokken eigenlijk ook? Of is dat echt iets van wat Schiphol helemaal alleen doet met het ministerie? Of? Daar zijn wij niet bij betrokken, nee. Dat is iets wat waarschijnlijk tussen Schiphol en het ministerie gebeurt. Okay. Ik wil straks een aantal inhoudelijke punten met jullie langslopen. Maar toch wil ik eerst naar het eerste punt toe. Een van uw grote irritatiepunten, ook in eerdere media optredens, is natuurlijk gewoon dat u zegt, ja, die overheid heeft zich ook een beetje onbetrouwbaar naar ons gedragen. U heeft zelfs gesteld dat er een spel met u gespeeld werd, met u en de Uben uit de sector. Nou is het natuurlijk opmerkelijk in die zin dat de luchtvaartsector vaak hele goede lobbycontacten in Den Haag altijd heeft gehad. Er werd vaak gezegd, de beste lobbymachine die werkt daar op Schiphol. Goede contacten, bijna dagelijkse contacten met het ministerie. Wat is er met jullie eigenlijk aan de hand dat nu zo vertroebeld is dat jullie lettertje overvallen voelen door sommige besluiten? Nou ja, dan zou je misschien aan de... Ik vraag het echt even aan u nu. Nou, dat kan ook, je kan zeker ook aan ons vragen. Maar ik bedoel, aan de andere kant, ik denk dat er altijd een dialoog is geweest. Hè. Ja. Er is al heel wat jaren geleden is er ook een akkoord gesloten tussen de verschillende sectoren. En in dit geval de luchtvaartsector, om, laten we zeggen, de negatieve effecten van luchtvaart te kunnen counteren de komende jaren. Daar zijn ook wat plannen op tafel gekomen hoe we dat zouden kunnen doen gezamenlijk. Waaronder ook in dit geval vlootvernieuwing. En dat geldt niet alleen voor TUI, maar ook voor de andere airlines. Daar spreek je ook over het investeren in duurzame brandstoffen. Dus er zijn heel wat alternatieven op tafel gekomen hoe wij zouden toe kunnen werken naar minder geluid en minder uitstoot. Nou, op een bepaald moment worden we geconfronteerd met een doelstelling vanuit de overheid met een krimp die totaal niet afgestemd is geweest met de sector. Dat vind ik al heel opvallend. Dat vind ik ook onzorgvuldig. Weet je, dit soort dingen moet je afstemmen, want de negatieve impact die het niet alleen voor de luchtvaartsector heeft, maar alle sectoren die direct of indirect in contact staan met de luchtvaartsector of met Schiphol, is enorm. Hè? Die is echt onoverzichtelijk. We spreken over ontzettend groot gedeelte werkgelegenheid, economische impact. Maar mijn vraag was toch iets anders. Mijn vraag was, hoe komt het? Dat is een hele goede vraag, want uiteindelijk wat wij zien is dat wij constant dat contact hebben opgezocht. En ik kan me voorstellen dat misschien de overheid zo onder druk heeft gestaan vanuit omwonenden, vanuit andere belanghebbenden, dat ze gezegd hebben, we moeten nu op dit moment een beslissing nemen en we gaan... Ja, plat gezegd, die woede van die omwoners, die worden al 8 jaar lang gepareerd. Ja, maar die kan wel groter en groter worden. Ik denk dat het ook gezien is en dat heeft ook in de pers gestaan. Dus uiteindelijk heeft de minister een besluit moeten nemen. Nou, het besluit is genomen dat hij dat heeft aangekondigd zonder één doel erachter te stellen. Hè? Want krimp kan niet op zich een doelstelling zijn. Doelstelling is minder geluid en minder uitstoot. Ja. Dat is de doelstelling. Nou ja, hij heeft dat aangekondigd en hij is uiteindelijk door de rechter teruggefloten. Ja. Moeten we wel even nadruk bij zeggen. De uitspraak is glashelder, het kort geding. Maar het gaat vooral over dat de gevolgde procedure niet goed is. Hè? Dat is wel even belangrijk. Okay. Meneer Sayed, mag ik u dezelfde vraag stellen? Nee, niet u zeggen, alsjeblieft. Maar ik denk dat Harbers meer gehoor geeft aan de omwonenden. En trouwens de nieuwe CEO van Schiphol zondag ook. Dat had Cora van Nieuwenhuizen en haar opvolger, tijdelijke opvolger Barbara Visser, hadden. Maar waar zit dat omslagpunt? Ik kan niet in de kop van Harbers kijken, maar het lijkt wel 180 graden draaien met zijn voorgangers. Ja, absoluut. En laten we ook gewoon wel eens zitten. Het zijn beide ministers van VVD-huizen, op zich een partij die altijd een warm hart in ieder geval verbaal laat horen over de sector. Ja, nee, correct. En daarom is het voor ons ook heel erg verontwaardigd geweest dat hij op een onverwachts moment hiermee kwam. En dat heeft niet alleen in het binnenland, maar ook in het buitenland toch wel voor enige ontevredenheid. Ik weet niet of het echt heel echt onverwachts was, omdat het er wel aan zat te komen. Ja, het werd onhoudbaar. En het zat er een tijd aan te komen dat de inspectie leefomgeving en transport, dat onder het ministerie van Infrastructuur valt, ook al de minister had gewaarschuwd van dit is juridisch haalbaar, niet meer haalbaar. Dat leven op de POF, dat werk op de POF van Schiphol. En daar heeft Harbers gehoor gegeven. Hij heeft gezegd, we moeten er wat mee. Anders staan we op een andere manier voor de rechter. Ja, ik denk dat wat ik ook zei, er zijn natuurlijk heel wat gesprekken, ook in de tijd van Cor van Nieuwenhuizen geweest, met de sector en met de ambtenaren en met de overheid. Alleen, ja, hier ook weer, er wordt een doelstelling op dit moment geformuliseerd. En dat is die krimp. Waar is die op gebaseerd? Wat wil je daarmee? En nu uiteindelijk is dan die aanpassing gekomen rondom uitstoot of geluid, wat dan wel. En dat is maanden later pas gekomen. Ja, natuurlijk heel opvallend. Ik vind op een bepaald moment, als je ergens naartoe werkt, ja, dat functioneert het ook, dan ga je in gesprek met de sector en dan ga je proberen hier gezamenlijk een oplossing voor te vinden. Maar om iets te communiceren zonder daar enige doelstelling waar je naartoe wil werken, onbegrijpelijk. Zou dan toch een mogelijke conclusie zijn dat wat jullie op tafel hebben gelegd toen jullie nog wel aan tafel zaten, gewoon te weinig was? Dus dat de overheid zei, er moet meer gebeuren. En dus gaan we verder dan de voorstellen die jullie op tafel legden. Ja, maar dan is niet de oplossing om dan gewoon naar buiten te treden en dan een krimp voor te stellen waar eigenlijk iedereen mee verrast was. Dus ik denk dat dan ga je nog steeds in gesprek om te zeggen, joh, luister, dit is niet genoeg. Kunnen jullie versneld? Nou ja, dan kom je toch weer met een aantal parameters waar wij kunnen heel veel, maar niet alles. Wij bouwen zelf geen vliegtuigen. We zijn nog steeds afhankelijk van leveranciers die ons vliegtuigen leveren. En er wordt hard gewerkt in de verschillende luchtvaartmaatschappijen die in Nederland opereren. In de vernieuwing van vloot. Er wordt geïnvesteerd in duurzame brandstoffen. Er worden ook op andere manieren initiatieven doorgezet. Je moet denken over procedures rondom start en landing, maar ook elektrisch taxi op Schiphol. Er worden zoveel dingen gedaan, alleen die zijn vaak onderbelicht. Ja, de sector heeft niet onder de steen geslapen. De afgelopen jaren wordt heel veel gedaan. Harmen Krul, dat is voordat je natuurlijk wij spreken wat nieuw in zo'n dossier komt. Dan kan je gewoon nog met een soort frisheid zonder enorme bagage en geschiedenis. Kan je er gewoon naar kijken eigenlijk. Ja. Hoe zou u op dit moment, we gaan straks ook echt wel de inhoud even in. Hoe zou u op dit moment de verstandhouding overheid luchtvaartsector willen typeren? Kijk, het was wel grappig. In mijn allereerste debat, dan waren er ook heel veel lobbyisten en belanghebbenden die dan een beetje daar dat volgen en ook rondlopen. En ik sprak iemand uit de luchtvaartsector en die zei mij, de luchtvaartsector is altijd een beetje als een familie geweest. Je hebt altijd wel een oom waar je niet goed mee kan vinden of altijd ruzie mee maakt, maar uiteindelijk ben je wel een familie. En dat gevoel, dat zijn we kwijt. Ja. Omdat we gigantisch tegenover elkaar staan. Er is echt een scheur heeft echt plaatsgevonden. En dat is betreurenswaardig. En dan helpt het niet dat je dan ook in de rechts en waar zit die scheur? Noem het nou eens even gewoon. Nou, ik denk dat toch echt ook wel te maken heeft met het feit dat we nu in de rechtszaal dingen uit moeten vechten met elkaar. En ook, en daar ben ik het echt mee eens als hier gesteld wordt, als je een doel stelt, wat een doel op zich is, namelijk krimp, ja, dan stuit je op gigantisch veel onbegrip. En dat is een Haags fenomeen als je dan hebt over frisheid en nieuwe zien. Nou, het is echt een Haags fenomeen dat als wij een doel stellen, dat wij dan verwachten, dat zie ik echt, dat de werkelijkheid zich dan naar dat doel beweegt. Terwijl je moet je niet blind staren op een getal, in dit geval. Je moet kijken naar wat is de balans. Wat is de impact van de luchtvaartsector? Wat is uw indruk dan? U zegt gewoon, doelstellingen kunnen behaald worden zonder krimp. Zegt u dat? Op dit moment is het niet in balans. Op dit moment, als je nu kijkt naar de impact van de luchtvaartsector, dan begrijpen wij het besluit om te gaan naar 440.000 vluchten. Dus de balans is eruit, dus hij helpt over richting de belangen van de sector. Juist. En niet van de bewoners en de milieu. Juist. Oké, dan begrijpen we elkaar. Maar er is een kans, omdat de luchtvaartsector bij uitstek een heel innovatieve sector is, die ook heel erg bezig is met verduurzaming. En het zou zomaar kunnen zijn dat je in de toekomst het niet meer hebt over krimp, want dan, of over het getal, maar dat er binnen de ruimte dan ineens weer meer mogelijk is. Meneer Kers, we gaan richting het nieuws. Deelt u wel de analyse dat er een disbalans is? Nou ja, een disbalans, wat ik al zei. Je hoeft niet te krimpen om aan die doelstelling te voldoen. Even mijn eerste punt van mijn vraag, want ik moet naar het nieuws. Is er een disbalans? Ja, mijn opzicht niet.

Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en welkom terug bij WNL Haagse Lobby. Tot 9:30 zijn we bij u. Het onderwerp van vanavond is Schiphol, de toekomst, om iets specifieker te zijn. Is dat een luchtvaart met krimp? Blijft het aantal vluchten hetzelfde? Of misschien is er wel groei zelfs mogelijk? En alles hangt af van de geluidsoverlast en natuurlijk ook de uitstoot. Te gast zijn hier het topman van reisorganisatie TUI en voorzitter van de ANVR, de Algemene Nederlands Vereniging van Reisondernemingen. Zijn naam is Arjan Kers. CDA Tweede Kamerlid Harmen Krul. En ook is hier in de studio luchtvaartverslaggever van NH Nieuws, Doron Sayed. Doron, ik wil even bij jou beginnen, even nu. Ja, we hebben hier nu een discussie. De eerste half uur hebben we het ook veel over het geluid gehad. Dat heeft ook veel te maken met die natuurvergunning die er nog steeds niet is. Maar ja, de echte hot potato komt natuurlijk nog. Hoeveel mag de luchtvaartsector nog uitstoten? Ja, en daar zijn nog geen afspraken over. Nee. Nee. En hoe moet ik dat zien? Is dat nu een enorme lobby dat nu worden Kamerleden... Ik ga direct even aan de Kamerleden zelf vragen. Nee. Maar hoe werkt dat? Is dat nu een soort toplobby die onder de grond plaatsvindt? Nou, in de Tweede Kamer rollenbollen ze daar over elkaar heen. Ja, dat zeker, ja. Ik vond het wel interessant. Het eerste debat van Harmen Krul, onlangs duurzame luchtvaartdebat. En je zag die andere Kamerleden ook wel een beetje zo aan hem trekken. Hè, van welke kant kiest Harmen Krul? CDA. Ja? Ja, en dan heb je Van Raan, Lambert van Raan... van de Partij voor de Dieren, die echt een uitstootgrens wil... en nogal een lage, waardoor de luchtvaart eigenlijk geminimaliseerd wordt. En dan zit hier een beetje Harmen uit te dagen om te kijken... welke kleur bekent hij? Ik denk dat heel veel luisteraars dat natuurlijk helemaal niet weet. Kunt u daar eens iets van inzicht in geven? Hoe werkt dat dan? Want dan kom je dus binnen. Je bent natuurlijk op die manier... Je bent eigenlijk een soort prooi natuurlijk voor lobbyisten... andere politieke partijen van om je ergens te positioneren. Wat merk jij daarvan? Ja, ik denk dat het ook juist heel goed is. Hè. Het woord lobbyen is vaak, heeft een beetje een negatieve connotatie. Nou, niet in dit programma. Ja. Is onterecht, omdat het ook heel belangrijk is... om juist als je net begonnen bent met ontzettend veel mensen te praten. Ja. En wat ik heel prettig vind, is ook in gesprekken met mensen uit de sector... is natuurlijk is het altijd een stukje belang bij. Maar vaak is het ook gewoon 80% kennisoverdracht. En feitelijk kennis overbrengen. En dat heb ik heel erg gewaardeerd. En klopt, wat ik het ook zei, het is luchtvaart is bij uitstek een ontzettend politiek thema. Het lijkt wel of je bent fel tegenstander of je bent enorm pro. En dat merk ik veel minder bij andere modaliteiten binnen mobiliteit. Dus dat maakt het heel interessant. Dat is natuurlijk wel interessant, want je moet ook voor zorgen dat je niet per ongeluk toch een van de familieleden wordt. Je moet toch wel een of andere afstand behouden. Ja, nee, dat klopt. Ja. Ik heb dat gezellige neefje van het CDA dat het altijd met ons eens is, zou ik zeggen. Nee, dat klopt. Ik zit ook niet in een pilotenpak. Ik heb er eentje in de commissie zitten waarvan ik het nog wel eens vermoed dat hij een keer in een pilotenpak aankomt. Nee, maar even zonder gekheid. Het gaat het CDA met name om... dat iedereen in alle sectoren een eerlijke bijdrage levert... Ja. Ook aan die klimaatopgave. En dat zal ook betekenen straks dat ook de luchtvaartsector... als het om uitstoot gaat, een bijdrage moet leveren... voor de toekomst van ons klimaat. Dat is volgens mij evident en de luchtvaartsector weet dat ook. En er zijn heel veel ontwikkelingen, er zijn net al een paar genoemd... die echt wel kansen bieden, zowel klein laaghangend fruit... zoals elektrische taxiën. Maar luchtvaart en transitie, waar ontzettend veel geld nu vanuit het groeifonds zit... die ook echt bezig is met innovaties op het gebied van duurzaam vliegen... Ja, daar verwacht ik heel erg veel van de komende jaren. Maar meneer Kers, is het in die zin ook... nog eens, dat zeg ik echt zonder vals te willen zijn... maar is het in die zin ook een soort spel ook... dat je in die zin moet zeggen... je moet je huid duur verkopen... want je hebt uiteindelijk ook gewoon geld van de overheid nodig... om die groene draai te kunnen maken... Ik bedoel, Tata Steel zit ook nu vol... die had voor de kerst had er al een deal moeten liggen... maar die zit vol te onderhandelen nu. Help onze overheid die goede draai te maken. En dan gaat het gewoon over voorwaarden. Ja, maar daarom... wat Harm net zegt, hij had het over moeten ook innoveren. Nou, volgens mij wordt er al geïnnoveerd. Hè? Dus wat ik net al zei, we staan zeker niet stil. De afgelopen jaren is er al heel veel gebeurd. En misschien moeten we dat beter verkopen, ook naar buiten toe... wat we allemaal al doen. Dat is niet altijd bekend. Maar één ding is heel duidelijk. Om als luchtvaartsector de komende jaren te kunnen blijven innoveren... moeten we ook gezond blijven, hè? Want anders is het onmogelijk. Dan is het gewoon over en uit. Dus we moeten ook die discussie blijven aangaan. Alleen de vraag net voor het nieuws eventjes die je nog stelde... over het feit van hoe wij naar het... Kijken, ik denk dat er al jaren geleden... Even de vraag herhalen, het ging over de disbalans. Ja, exact, de disbalans. En, u zei dat die er niet was. Nee, nou, omdat ik denk dat de afgelopen jaren er in het verleden al afspraken zijn gemaakt. Alleen, die zijn eigenlijk op een bepaald moment een klein beetje van de tafel afgeveegd. En er zijn andere beslissingen genomen. Terwijl je, als je gewoon in gesprek had gebleven en die plannen die toen, die afspraken die toen gemaakt zijn geweest, had uitgevoerd, dan hadden we vandaag als sector al veel verder gegaan als het gaat om... het reduceren van uitstoot en geluid. Harmen Krul? Ja, nee, kijk, dat, ik begrijp dat dat gezegd wordt hoor, maar even een rondje door de Randstad bij omwonenden. En dan kom je al heel hard tot de conclusie dat er echt geen balans is op dit moment. Dat betekent niet dat er heel veel gebeurt en dat er geen bereidwilligheid is vanuit de sector. Maar de balans is nu op dit moment is niet aanwezig. Nieuwsuur sprak dit jaar maart met een buurtbewoner over de geluidsoverlast. En op het moment dat de luchtvaartmaatschappij het kort geding tegen het krimpbesluit aankondigde. Dus ietsje terug in de tijd. Het klonk zo. Er gaat geen dag voorbij dat we het niet over verhuizen hebben. En ik denk dat we hier ook niet lang kunnen wonen als die krimp niet doorgaat. Want het vreet ons op. We hebben te horen gekregen dat Schiphol gaat krimpen. Daar waren we best wel blij om. Ik denk dat dat in 30 jaar het eerste positief nieuws is voor de omwonenden. En dit is gewoon een dikke middelvinger naar al die omwonenden. Maar dan zie je maar, ook daar weer. Ja, maar ook daar weer. Alleen maar hebben we het over krimp. En krimp mag niet de doelstelling zijn. Het gaat om die geluid, dat zeggen die omwonenden ook. En daar kunnen we een bijdrage aan leveren. En volgens mij is dat al aangetoond. Hè? Dus we zien dat, laten we zeggen, de laatste generatie vliegtuigen minder geluid, minder uitstoot genereren. Ja, en daar moeten we naartoe werken. Als wij de komende jaren als sector samen met de overheid kunnen gaan werken, dat we zeggen, joh, maar de komende 10 jaar mogen er alleen nog maar vliegtuigen starten en landen van de laatste generatie, dan voldoen we al aan de voorwaarden die gesteld zijn geweest. U heeft een aantal keren ook over de betrouwbare overheid. Maar dat is ook niet alleen de betrouwbare overheid jegens de luchtvaartsector, maar ook naar de bewoners. Die al 8 jaar lang van hot naar her gestuurd worden. En eigenlijk natuurlijk ook, laten we het even plat zeggen, gewoon ook een aantal keren gewoon verneukt zijn. Ja, maar waarom kijk je dan naar de luchtvaartsector? Ik denk dat zijn afspraken die de overheid heeft gemaakt. Kijk, op een bepaald moment, wij voeren uit wat er in principe voor ons ook voorgegeven is. En daar wordt aan gewerkt. Er wordt gevraagd aan de sector. Dat doe op zich innoveren. Alleen het feit dat jullie geen vergunning hebben, op zich in feite 8 jaar zonder vergunning opereren, geeft ook iets anders aan. Nou, dat is Schiphol, heb je het volgens mij over. Jazeker, als hele sector. Nou ja, sector. Sector is de luchtvaartmaatschappijen. Ja, die werken samen met een aantal vliegvelden in Nederland. Waaronder effectief in dit geval Schiphol. En dat Schiphol zijn vergunningen op orde heeft. Ja, dat zul je bij hun aan moeten kaarten. Niet bij ons natuurlijk. Hè. Dat zou helemaal anders worden. Laten wij ons werk doen en laten wij zorgen dat we de komende jaren, laten we zeggen, de negatieve effecten van luchtvaart ook kunnen counteren door effectief te blijven innoveren. Ja, dat vind ik het allerbelangrijkste. Dat is ook het uitgangspunt. Doris Heert, wat ik altijd, en dat krijg je, het is volstrekt logisch ook, je wilt ook altijd die discussie die direct achteraan komt, is de level playing field. Hoe staat het met andere buitenlandse luchthavens, met andere maatschappijen, et cetera? Je wilt natuurlijk uiteindelijk naartoe dat als je hier het allemaal schoner en met minder geluid wil hebben, dat je natuurlijk daar consequenties van hebt. Dus laat zeggen dat we vervuilende vliegtuigen op een gegeven moment zeggen, jullie mogen hier niet meer landen. Kunnen wij dat, Nederland, grote stap, de EU, kunnen we dat op een gegeven moment echt waarmaken? Dat we zeggen, sommige vliegtuigen mogen hier dan niet meer komen? Ja, dat is wat Schiphol wil. Het kabinet ook. Ja, daar worden grenzen aangesteld, daar worden eisen aangesteld. Er zijn nu al een categorie vliegtuig is niet meer welkom. Het zijn wel van die heel oude toestellen met lawaaiige motoren. Maar dat is zeker zo. Maar je ziet dus ook over die level playing, dat eerlijke speelveld. Het eerlijke speelveld. Daar ging die rechtszaak een tijdje geleden over. Ja. Daar zeiden die luchtvaartmaatschappijen, het waren er 20, waaronder die van TUI, maar dus ook internationale luchtvaartmaatschappijen, die zeiden, ja, dit is niet eerlijk. Schiphol, Nederland, kan niet in hun eentje beslissen dat ze die tussenstap naar 460.000 vliegbewegingen kunnen maken zonder overleg, zonder te toetsen of dat wel mag of niet. En dus dat is eigenlijk de andere kant van het verhaal. Maar dat speelt dus wel, ja, zeker. Hoe is die uitspraak überhaupt bij jullie als politici geland eigenlijk? Het wordt een hoger beroep, wordt er gegaan nu. Dus de echte uitslag krijgen we nog. Maar wat betekent het voor jullie als commissie, als politieke partij? Ja, er zitten twee kanten aan. Aan de ene kant, wat ik net ook zei, we begrijpen en we zijn ook achter het voorgenomen besluit van de minister om naar die krimp te gaan. Maar we hebben wel gewaarschuwd, ook al bij dat besluit van nou, wat hier aan de hand is, zowel tijdspad als de gevolgde procedures, Daar schort het een en ander aan. We waren niet alleen, er waren meer partijen die dat signaleerden. Dus in die zin dat dit de uitslag is van de rechtszaak, heeft toch niet heel erg verbaasd. Er is nu hoger beroep aangekondigd. Nou, dat gaan wij nu afwachten, logischerwijs. Maar ja, het klopt wel dat als je kijkt naar die Europese verdragen, dat daar gewoon te weinig aandacht voor was. Dus dat is zonde, want dat leidt weer af van het daadwerkelijke doel. En hoe zit het dan, want volgens mij is dat nog veel spannender iets. Wanneer wordt dan de bepaling gemaakt wat er nog maximaal uitgestoten mag worden? Met andere woorden, wat de reductie moet zijn, de gezamenlijke opdracht voor al die maatschappijen en voor Schiphol, de uitstoot CO2. Ja, dat zou wel een gigantische primeur zijn als ik daar nu een datum aan koppel, maar dat is nog niet bekend. Nou ja, ik vraag het in die zin, dat wist ik natuurlijk ook, maar ik vraag in die zin dat het een beetje gek klinkt dat je nu een heel fel debat hebt over geluid, hoewel de echt spannende reductie gewoon in de lucht hangt. Ja, nou, dat klopt wel. Hè. En dat wordt ook wel gezien als in die balanced approach wordt er ook steeds meer aandacht gegeven. En dat zal ook alleen maar meer worden. Van oké, niet alleen geluid. Het is ook klimaat. Het is ook uitstoot. Die cijfers die komen. Die komen vanzelf. En daar wordt een rollenbolle, werd net genoemd. Daar wordt hevig over gediscussieerd. Ja, maar het feit dat jullie als VDA zeggen, we vinden het op zich wel goed dat er reductie plaatsvindt, de aantal vluchten, betekent dat u ook de conclusie trekt dat de doelstellingen halen kan niet zonder minder vluchten. Nou, kijk, en dat zeggen die maatschappijen, dat kunnen ze wel. Dan kom je weer op het punt dat het lijkt alsof de krimp of aantal vluchten een doel op zich is. Ja. Dat is niet zo. Wat CDA zegt is, het moet in balans zijn. De impact van de luchtvaartsector op bijvoorbeeld de omwonenden en het klimaat, dat moet in balans zijn met het aantal vluchten. En op dit moment vinden wij dat het niet zo is. Maar die sector verduurzaamt, die innoveert. En als dat inderdaad zo blijkt, dat in de toekomst, laten we hopen dat het sneller is dan later, het lukt om stil, schoon te vliegen, dan zou het ook zomaar kunnen zijn dat je dus groeit met het aantal vluchten. Want dan is het namelijk duurzaam. Dus zo moet je eigenlijk kijken, is er balans? En ik vind dat we ons veel te veel vastpinnen nu op een aantal vliegbewegingen of een aantal vluchten, alsof dat een doel op zich is. Dat leidt af, dat is zonde. Ja, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Dat is ook effectief de discussie waar we heel veel energie in steken en waar we eigenlijk niet uitkomen. Maar nogmaals terugkomend op het feit, dus er wordt een doelstelling geformuleerd door de minister Harbers, met uiteindelijk zonder enig doel en zonder aantallen die we moeten gaan bereiken. Nou, het doel is geen rechtszekerheid voor de omwonenden. Daarom heeft hij er nu een streep getrokken van nu gaan we terug naar 440. Nou heeft hij dus hij heeft het weer over de krimp. Ja. Ja, dus zeker. We hebben net gezegd, dat is geen doel. Doel is minder uitstoot, minder geluid. Ja? Nee, maar is een tijdelijk is dat doel nodig voor krimp? Precies. Heb je daar krimp voor nodig, ja of nee? Nou, wij denken van niet als luchtvaartsector, omdat we al heel veel Harbers ook niet. Hij heeft ook in die de eerste brief die hij naar de Kamer heeft gestuurd in juni vorig jaar, heeft hij ook gezegd, op een gegeven moment 2027, 28 gaan wij weer terug naar groei, indien mogelijk, inderdaad, met stillere vliegtuigen. Ja. Heeft hij opnieuw gezegd in oktober, KLM is spekkoper omdat ze nieuwe vliegtuigen aanschaffen. Alleen maar Airbus A321 Neo's en ze hebben al die Dreamliners. Straks vrachtvliegtuigen van Airbus. Dus allemaal veel stiller en schoner. Daarmee zegt hij, kun je inderdaad dat maximum aantal vluchten inruilen voor een geluidsgrens. Als die negatieve impact van die krimp nu doorgevoerd wordt de komende jaren, zullen daar heel veel luchtvaartmaatschappijen en ook andere sectoren die direct in verbinding staan met Schiphol daar negatieve effecten van onderzien. Ja. En dan kan ik me ook voorstellen dat daar ook een aantal partijen zullen zijn die het helemaal niet halen, die eindstreep waar we nu naartoe werken. Dus je moet heel voorzichtig zijn op het moment dat je dit soort dingen communiceert. En dat heb ik vaker gezegd, het is heel makkelijk om mij even wat te roepen. Ik heb vaak het idee, mensen worden 's ochtends wakker en dan beslissen ze in één keer over krimp. Zonder daar met de sector duidelijk overleg te plegen van wat dat voor negatieve gevolgen gaat hebben. Ja, niet alleen voor werkgelegenheid, ook economisch gezien. Ja, dan zou je wel stom verbaasd zijn toen je wakker werd, of in ieder geval 's avonds in de krant keek dat Ruud Zondag, de directeur van Schiphol, had besloten een 8-puntenplan te presenteren. Dat is natuurlijk ook waar hij de nachtvluchten wilde gaan verbieden. Ja, nee, dat is natuurlijk ook een van de thema's waar wij natuurlijk op een bepaald moment hard getroffen werden en waar we ook echt verbaasd over waren. Hoe is dat? Daar ben ik wel benieuwd naar, want meneer Zondag is een soort mystiek figuur aan het worden. Ja. Als in dat die hele heftige maatregelen de wereld inslingert. Maar hij laat zich nergens interviewen. Jawel. Hij kiest juist kranten uit waar hij dus zijn. Maar er zijn volgens mij, er komen meer aanvragen binnen voor interviews dan er gehonoreerd worden. Laat ik het dan maar zo zeggen. Hij doet geen talkshows bijvoorbeeld. Daar heeft hij geen zin in. Is live, hè? Want dan, zo. Hoe is uw relatie met hem eigenlijk? Nou ja, is natuurlijk voor ons hebben wij in het begin van deze, toen hij binnengekomen is, heeft hij direct met alle luchtvaartmaatschappijen contact gezocht. We hebben daar ook uitgelegd van waar we tegenaan liepen, wat onze problemen waren afgelopen zomer en meivakantie van het jaar daarvoor. En ik moet eerlijk zeggen, in de samenwerking met Schiphol de afgelopen maanden heeft uiteindelijk tot resultaat geleid dat we op dit moment, denk ik, een mooie repetitie hebben gehad die uitstekend verlopen is in meivakantie. Ook terughoudend dat we nog steeds capaciteit reduceren. Hè? Dus niet vergeten dat we, ondanks dat het goed verliep, zou je kunnen zeggen, misschien hebben we iets te hard ingegrepen, maar ik ben wel heel blij dat de mensen in ieder geval een betere ervaring hadden dan de afgelopen jaren. Laten we nu overwegend als u een positief oordeel geeft. Sorry? Dat klinkt alsof u overwegend een positief oordeel van meneer Zondag geeft. Dat kunnen we ook doen. Ik denk dat het een uitstekende samenwerking is geweest tussen Schiphol en de andere betrokken partijen om te zorgen dat we in ieder geval al die vakantiegangers, de meivakantie, onbezorgd op vakantie hebben kunnen sturen. Even nog, mag ik even een klein zijsprong? Ik vertelde net dat ik zelf op vakantie was geweest. Ik heb natuurlijk met extra grote ogen eens even naar die bagageafhandeling zitten kijken, omdat het veel het nieuws was. Ik heb mij toch, u slaat zichzelf op de borst, misschien ook terecht hoor, als een innovatieve sector. Maar ik dacht bij mezelf, die hele kofferafhandeling, dat moet toch eigenlijk volledig geautomatiseerd kunnen worden. Ja, dat lijkt allemaal heel makkelijk. Maar die operaties is natuurlijk moeilijker. Ja, blijkbaar. Daar werken heel wat mensen dag en nacht aan om te zorgen dat uiteindelijk die koffers van boord en aan boord weer gaan. En dat is allemaal niet zo eenvoudig zoals iedereen maar ziet. Maar wij zijn qua software en qua apparatuur, bijvoorbeeld in distributiecentra, zijn wij echt wereldwijd komen. Ja. Andere landen komen ze hier kijken hoe wij het doen. Nou ja, hoe krijgen wij het dan niet voor elkaar om zo'n koffer op een band te leggen en dan zonder iemand in een lucht... Die koffer gaat zeker op de band een stukje, maar hij zal toch wel persoonlijk het vliegtuig ingeschouwd worden. Dat blijft ook zo. Ja, Schiphol heeft enorm op zijn lazen gehad van de ILT onlangs. Moet per direct het een en ander worden geautomatiseerd. Maar daar hebben we nog een uurtje Haagse Lobby voor nodig. Dat zijn die makkelijke begrippen. Weet je, denk op een bepaald moment wordt allemaal zo makkelijk gezegd. Dat moeten we veranderen. Natuurlijk, dat willen we ook allemaal. En we willen innoveren. Het zijn armoedormen niet structureel overschrijden. Dat moet per direct stoppen. Punt. Ja, maar dat is onmogelijk. Want vandaag de dag, die operatie loopt gewoon door. En natuurlijk wordt eraan gewerkt. En natuurlijk zal er van Schiphol ook geïnnoveerd worden om te zorgen dat die processen verbeteren. Maar dat is niet van vandaag tot morgen, jongens. Nee, dat wil ik ook even stellen. Het schetst gewoon mijn verbazing. Ik zat het hele proces van dichtbij te bekijken. Ik denk, wij zijn in zoveel manieren zijn wij zo slim en technisch juist vooruitstrevend ten opzichte van andere landen. Je hebt nog geen robotjes die dus koffers in het vliegtuig kunnen laden. Dat zul je niet snel krijgen, maar de hulp die ze daar krijgen moet wel wat beter. Gaan we het volgende keer over hebben. Volgende punt wat ik met jullie wil bespreken. Lelystad. Ik ben er laatst langs gereden. Ben niet helemaal over het terrein gegaan. Maar het ziet er spiksplinternieuw uit. Ze zijn er helemaal klaar voor. Eén probleem. Er wordt niet geland en ook niet opgestegen. Laten we meteen maar even met begin. Harmen Krul, CDA-Kamerlid. Als het een uur ligt, wanneer gaat hij open? Nou, voorlopig niet. Nee, dat begrijp ik. Maar wanneer gaat hij open? Voorlopig niet. Als er aan een bepaalde voorwaarden voldaan worden. En dat zijn in ieder geval dat de routes, de aanvliegroutes, niet laag moeten zijn. En dat is het plan wel. En ten tweede is de natuurvergunning. En die is er niet. En dat moet eerst geregeld worden. En dat zijn in ieder geval twee voorwaarden waar je echt aan moet voldoen voordat je praat over het openen van Lelystad. En wij zien dat op dit moment in de verste verre. En ook niet in de nabije toekomst als u het zo schetsen. Nou ja, die signalen ontvang ik in ieder geval niet. Nee. Arjen Kers? Ja, heel bijzonder. Ik ben er een maand geleden ben ik er geweest, een bezoek gebracht. Dan schrik ik eigenlijk dat je zo'n fantastische luchthaven hebt gebouwd. En die ook 24/7 aanstaat. Hè. Dus alle materialen staan gewoon te draaien. Want als ze die stilzetten blijkbaar, dan kun je ze binnenkort afschrijven. Dus eigenlijk onbegrijpelijk dat we spreken over duurzaamheid. Terwijl een luchthaven die klaar is om morgen te starten, ja, daar eigenlijk voor niks is gebouwd. En dat vind ik heel erg jammer. Dus als je het aan mij vraagt, liever morgen dan overmorgen. En ik denk dat het ook zou helpen, zeker gezien de druk op Schiphol, om daar in ieder geval een deel van de vluchten heen te verplaatsen. Of dat nou de private jets zijn of niet. Maar dan kun je weer wat ruimte creëren op Schiphol. Dus... Ik wil het laatste stukje met jullie alle drie een beetje gebruiken om eens een beetje verder de toekomst in te kijken. Meneer Kers, dan blijf ik even bij u. U bent niet alleen de voorzitter van de Algemene Nederlandse Vereniging van de Reisondernemers, maar u bent natuurlijk ook gewoon de topman van TUI. En bijzonder aan jullie is natuurlijk dat jullie de hele keten doen. Hè? Dus letterlijk van aankomst tot de autoverhuur, de hotels, alles zit er dus. Laten we dan, het is natuurlijk niet ondenkbaar dat u daar met de directie zit en ook na te denken over een worst case scenario. En een worst case scenario zou voor jullie kunnen betekenen een forse reductie van vluchten. Hoe verweent u en onterecht u dat ook vindt. Wat betekent dat voor uw toekomst? Hoe zou u daar als organisatie op kunnen inspelen? Nou ja, ten eerste bieden wij al een andere mobiliteitsvorm aan. We zijn afgelopen jaar begonnen om wat meer reizen met trein aan te bieden. Ja. Maar ook daar zien we weer dat het allemaal niet zo makkelijk is. Hè? Je kan wel zeggen, ja, we gaan het aanbieden. Maar als jij 8 uur doet om naar Berlijn te gaan en daar nog eens €300 voor moet betalen en 7 keer moet overstappen, weet je, dat soort voorbeelden. Het is allemaal niet zo eenvoudig om maar te zeggen, nou, we gaan het morgen maar even veranderen. Nee, dat zijn ook de aantallen. Vandaar niet. Dat ik ook met u wat verder de toekomst zie. Maar u ziet dan eigenlijk een organisatie. Laten we het meteen benoemen. Met die spoorlijn is het groot probleem dat ze vaak niet op dezelfde breedte liggen. Ook, dus het is verschrikkelijk, dan moet je overstappen op een ander ding. Ja. Dus dat moet allemaal, die bielsen moeten gelijk gelegd worden, om het simpel te zeggen. En heb je ook nog vaak de ICT-systemen die niet op elkaar aangesloten zijn. Maar als we de toekomst inkijken, ziet u dan een verschuiving van uw hele aanbod, van alle producten die u aanbiedt, van alle reizen, een forse verschuiving van dat vliegtuig naar treinen, dat zie ik niet gebeuren. Ten eerste omdat, laten we zeggen, 80% van de meeste van de bestemmingen kun je niet met de trein of met andere mobiliteitsvormen aanreizen. Denk maar aan de Griekse eilanden, Canarische eilanden, de Antillen, Azië. Natuurlijk heel lastig. Maar we kunnen wel een besluit nemen over het feit. Wij hebben de afgelopen jaren besloten om bijvoorbeeld geen vliegreizen meer naar Parijs aan te bieden. Nou, dat is een voorbeeld. Dat kun je veel makkelijker met de auto, met de bus of met de trein aanbieden. Dus dat zijn keuzes die je maakt. Maar als je verder vooruit gaat kijken en wij worden ooit gedwongen om te reduceren qua capaciteit, dan zullen we waarschijnlijk groter moeten gaan vliegen. Hè? Dus met grotere vliegtuigen. Daar ziet u dan, dus dat is een optie. De regio-airports die hebben ook heel veel beperkingen. Hè? qua connectie, maar ook qua openingstijden. Dus daar is ook geen mogelijkheid. Wat zou kunnen gaan gebeuren, is dat voor heel veel reizigers dan uiteindelijk besluiten om via Antwerpen, Brussel of Düsseldorf. Ja. Want daar loopt die discussie niet. En welke type vluchten? Nogmaals, hoe verwenend u en onterecht u dat ook vindt. Welke type vluchten zegt u nou eerlijk is eerlijk, als ik nu doorkijk met waar we als opgave staan qua sector, qua reductie, dan zullen bepaalde vluchten, bepaalde reizen er niet meer bestaan. Nou ja, 2/3 van de vertrekkende passagiers van Schiphol zijn leisurepassagiers. Dat betekent mensen die op vakantie of op familiebezoek gaan. Hè? 2/3. Ja, vandaag de dag is hub, laten we zeggen, de overstappassagier van korte trajecten van Düsseldorf naar Amsterdam en die dan doorvliegen naar Amerika. Dat is eigenlijk de prioriteit op het moment zoals die gesteld is. Terwijl wij zeggen, waarom is die Nederlandse vakantieganger niet een prioriteit en staat hij niet hoger op de prioriteitslijst? Dat het voor KLM 2/3 is voor overstappers. Maar daarom heeft ook u meteen het antwoord op uw vraag. Ja, nee, dus daar zie je ook dat ook natuurlijk een discussievorm kan zijn. Maar aan de andere kant denk ik nog steeds dat vakantie, Nederland is een reislustig land. We hebben gezien dat in januari 3 miljoen Nederlanders een vakantie geboekt hebben. Dat is echt ongelooflijk. Ja, dus maar in deze tijd is het misschien ook niet reëel om die behoefte gelijk meteen te hoeven moeten stellen aan het aanbod, hè? Ik bedoel, even plat gezegd, de backpacker die op zijn 18 na zijn verjaardag zegt, ik ga eens een reisje rond de wereld maken, die van Vietnam naar Hongkong en weet ik het dan wat terugvliegt. En om eens even lekker zichzelf in zijn rugtas gevonden te hebben. Dat je van al die binnenkomende, hebt Arjan Kersten natuurlijk gelukkig geen boodschap aan voor hem, maar al die toeristen die naar Amsterdam toe komen met EasyJet. Ja. Daar zou je toch ook wel eens een keer. Ja, maar daar ligt ook een verantwoordelijkheid voor de sector. Daar ben ik helemaal mee eens. Dat wij op een bepaald moment ook moeten aanwijzen richting de consument. Om te zeggen, ja, er zijn andere mogelijkheden, er zijn andere mobiliteitsvormen. Kunt u dat even concreet maken? Noem het even het begeleiden van de reiziger. In wat wel niet meer door de beugel kan. Ja. Waarvan gaat u in de toekomst waarschijnlijk zeggen, dat gaan we u ook niet meer aanbieden? Daar hebben we een goede reden voor. Geef je een heel simpel antwoord. Wij vervoeren op jaarbasis een kleine 1,7 miljoen Nederlanders. 10% van de Nederlandse bevolking. We hebben de afgelopen jaren meer dan 300.000 Nederlanders naar een duurzame accommodatie, duurzame reis kunnen sturen. Ja? En is dat belangrijk? Dat is heel belangrijk. Want ook die bestemmingen die leven daarvan. Je levert economie bij, daar werkgelegenheid op bestemmingen. We hebben COVID gezien dat sommige bestemmingen dus zonder toeristen echt armoede hebben geleden. Ja, dat vind ik echt wel een heel belangrijk onderdeel. Dat toerisme draagt ook bij. Het is niet alleen maar het negatieve effect die we in Nederland constant maar omhoog halen. Het is ook de andere kant van de medaille. Dus ik vind het ook heel belangrijk dat wij die bijdrage leveren. We hebben dat gedaan door effectief met onze, laten we zeggen, meest vernieuwde vloot in duurzame accommodaties, ook op de bestemming, in elektrische bussen de mensen naar de hotels te vervoeren. Dus we proberen constant daar een bijdrage aan te leveren. Alleen, het is niet zo makkelijk om je hele bedrijfsvoering morgen om te turnen. En daarom bied ik ook naar de ambtenaren en de overheid aan, loop eens een keer een dag mee in het bedrijfsleven. Dan leer je ook de andere kant te kennen van waar wij tegenaan lopen. We dragen graag bij. Dat is ook onze, denk ik, onze verplichting en onze verantwoordelijkheid. Maar je moet ook begrip op doen waar we tegenaan lopen. Dat niet alles morgen maar eventjes kunt veranderen in 24/7. Dat is onmogelijk. Er zullen wat radio's door de huiskamers vliegen nu. Want ja, dit zijn allemaal duurzaamheidsdoelen. Maar dat is in het buitenland. Hè? Die omwonenden zeggen, ja, die vliegtuigen vliegen nog steeds over ons hoofd. Ja, maar ja, dat halen we ook niet weg. We hebben gezegd, stoppen met vliegen is natuurlijk geen optie. Hè? Dus die discussie, dat lijkt me ook onhaalbaar. Want dan leg je heel Nederland plat. Dus waar is dan die balans waar we het net over hebben? Wij denken dat we vandaag de dag met die 500, het is de laatste jaren niet gegroeid. Het is ook niet minder geworden. Maar we zien wel op een bepaald moment dat de bijdrage die de luchtvaartmaatschappijen leveren door constant te blijven innoveren, en dat is niet gratis, dat kost heel veel geld, dat is wel voor langere termijn. Dat doe je niet om overmorgen al je vliegtuigen op marktplaats te verkopen. Zo functioneert dat natuurlijk niet. Harmen Krul, ik ga even naar de andere kant van tafel. Zoals gezegd, CDA-Kamerlid. Vliegen wordt duurder, toch? Ja. Kunt u daar eens iets van indicatie bij geven? Als het ook de vervuiler betaalt, vliegtaks. Nou ja, het altijd maar kerosinebelasting, verhogen van de vliegtaks is denk ik geen oplossing. Want dat moet je Europees regelen. Anders pak ik de trein of de auto naar Frankfurt of naar Brussel en dan vlieg ik daar. Maar wat ik wel interessant vind van de discussie net is, en ook wel ergens een beetje tragisch, dat een reisaanbieder zegt van, nou, wij kijken naar andere modaliteiten. Wij kijken naar bijvoorbeeld de trein, wat een duurzamer transportmiddel is. We zijn daar bereid toe, maar de logistiek daar, de infra, die accommodeert dat niet. Ik vind echt dat je moet kijken naar een reëel alternatief. En daar ligt ook een verantwoordelijkheid voor de overheid, zowel in Nederland, maar eigenlijk gewoon Europees. Dat je werkt aan een echt realistisch alternatief voor het vliegtuig. Want de vraag, die is er. Die maar zal ook niet afnemen. Moet de EU, dat moet in de EU geregeld worden. Want dit betekent dat je die spoorlijnen gewoon op elkaar moet laten aansluiten. Absoluut, dat er internationale. Want daarom is Parijs ook zo'n mooi voorbeeld. Ja. Omdat daar hebben we het dus wel relatief goed geregeld. En daar zie je ook dat het een reëel alternatief vormt. Nou, dat moet je zeker in de straal van Europa veel beter organiseren. En dan zul je ook zien dat waar markt is en waar vraag is, zullen reisaanbieders dat ook oppikken en dat gaan aanbieden. En op die manier kan je de vraag weer bedienen. De tijd van de ongebreidelde groei, die is denk ik wel echt voorbij. En ook de vluchten. Ik hoorde laatst vrienden die gingen volgens mij voor is alweer even geleden, maar echt voor een paar tientjes door Europa met vliegtuig. Ja, dat is niet realistisch. Dat is niet realistisch. Dat is onevenredig met de impact die je dan veroorzaakt. En dat maatschappelijk besef, dat is er wel. Maar ik vind het echt. Dat vind ik echt een tragische conclusie. Dat de reisaanbieder wel de bereidheid heeft om te kijken naar alternatieve vervoersmiddelen. Ja. Maar dat totaal niet de infra is om dat ook echt serieus alternatief aan te bieden. Heeft u wel, meneer Kerst, dat u wel eens vluchten, misschien hele pakketten verkoopt, dat u zegt eigenlijk, wat het voor jezelf heet, dit kan eigenlijk niet. Nou, de prijs gezien de uitstoot, gezien de afdruk. Nee, bij ons zul je dat niet heel snel tegenkomen. Dat heeft ook te maken dat wij bijna 90% van al onze reizigers pakketreizigers zijn. Ja. Ja, dus in hotel aan vast, service aan vast. Wij verkopen heel weinig losse tickets, dat is ook ons model. Maar het is ook misschien af en toe een beetje een vertekend beeld. Hè. Als wij natuurlijk voor €19 een luchtvaartmaatschappij een publiciteit zien maken, dan is dat niet zo dat dit hele vliegtuig voor €19 vult. Hè. Zo moet het ook eerlijk zijn, anders zou die niet meer bestaan. Maar ik ben het met eens dat, we hebben het net over die vliegtax gehad. Dat is uiteindelijk doorgevoerd geweest. Er is afspraak gemaakt dat die vliegtax gereïnvesteerd zou worden in het verduurzamen van luchtvaart en mobiliteit. En dat is niet gebeurd, weet je. En dat vind ik ook jammer, want in de laatste discussie die we hier aan tafel hadden was met Rob Jetten over het feit van misschien moeten we het wel verdrievoudigen, die vliegtax. Ja, jongens, luister, dan wordt straks dadelijk reizen en vliegen onbetaalbaar. En dan is het alleen maar voor de happy few. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling, hè. Nee. Iedereen moet toegang hebben tot de mogelijkheid tot vakantie in Nederland. Is dat buitenland. Zo? Dat is wel een belangrijke. Is dat reëel? Als een soort basisrecht? Iedereen moet kunnen vliegen? Nou, ik zeg niet vliegen. Ik zeg vakantie kunnen genieten. Of dat nou in Nederland is. Is dat met de trein, met de bus of met de auto. Dat maakt me niet uit. Maar ik denk dat iedereen wel behoefte heeft aan die vakantie. Je zegt het net zelf. Je bent zelf ook een week in Portugal geweest. Het doet je wel goed. Ik ga met die woorden. Dat lijkt me prima. Van laatste woorden om af te ronden. Ik ga hartelijk danken. Arjen Kers, zoals gezegd, topman van TUI. Tweede Kamerlid voor het CDA. Harmen Krul. En luchtvaartverslaggever voor NH Nieuws. Doran Sayed. Alle drie. Veel dank. Zometeen langs lijn de omstreken met de collega's Joram Kaat en Robert Meder. Ik dank u voor het luisteren. Heel graag tot volgende week. Iedere maandagavond 8:30 WNO Haagse Lobby. En voor het nieuws zit klaar Ismael de Bruin. Tot volgende week.